oraz premierowo w cyfrowych serwisach muzycznych. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomaxim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomaxim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 4 sierpnia. Jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda odwiedził Centrum Operacji Morskich w Gdyni. Wizyta miała związek z manewrami, jakie prowadzi na Bałtyku Federacja Rosyjska. Rozpoczęło się odczytywanie wyroku w procesie Aleksieja Nawalnego. Lider antykremlowskiej opozycji ma spędzić 19 lat w kolonii karnej. W Warszawie zainaugurowano akcję Pociąg do czytania. Prezydent Andrzej Duda odwiedził Centrum Operacji Morskich i trzecią flotylę okrętów w Gdyni. Wizyta w Trójmieście miała związek z manewrami, jakie prowadzi na Bałtyku Federacja Rosyjska. Po naradzie z wojskowymi prezydent zapewnił, że ćwiczenia nie zagrażają bezpośrednio naszemu bezpieczeństwu, ale każdy ruch wschodniego sąsiada jest odnotowywany i analizowany. Rosyjskie manewry to, jak ocenił prezydent Andrzej Duda, forma odwrócenia naszej uwagi od tego, co dzieje się za wschodnią granicą. Zwierzchnik Sił Zbrojnych przypomniał, że chociażby na Białorusi są wagnerowcy, którzy niestety stanowią realne zagrożenie dla Polski. Stąd, jak podkreślił Andrzej Duda, czuwamy i monitorujemy zarówno sytuację na pograniczu białoruskim, jak i na Bałtyku. Sytuacja jest cały czas monitorowana. W tej chwili służba naszych marynarzy cały czas trwa, trwają cały czas obserwacje, czuwamy. W tej chwili jesteśmy też tutaj wspierani przez sojuszników, między innymi przez okręt marynarki wojennej włoskiej. Są obecne także okręty Armii Stanów Zjednoczonych. W basenie Morza Bałtyckiego Federacja Rosyjska prowadzi ćwiczenia o kryptonimie Tarcza Oceaniczna 2023. W manewrach bierze udział 6 tysięcy żołnierzy, 30 okrętów i ponad 20 innego typu jednostek pływających. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W rosyjskiej kolonii karnej we Włodzimierzu sąd ogłosił wyrok w procesie Aleksieja Nawalnego. Lidera rosyjskiej opozycji skazano na 19 lat więzienia. Aleksiej Nawalny od stycznia 2021 roku jest przetrzymywany w kolonii karnej. Opozycjonista odsiaduje dwa wcześniejsze wyroki, 3 i 9 lat pozbawienia wolności. Teraz sąd orzekł kolejną karę, oskarżając Nawalnego o założenie organizacji ekstremistycznej. Bliski współpracownik polityka Leonid Wołkow tłumaczy, że takie działania kremlowskiego reżimu nie są zaskoczeniem ani dla Aleksieja Nawalnego, ani dla jego współpracowników. On będzie siedział do końca życia Putina albo do końca jego władzy, podkreśla Leonid Wołkow. Inny ze współpracowników Aleksieja Nawalnego, Georgi Alburow, tłumaczy, że proces polityka jest spektaklem urządzonym po to, żeby wystraszyć rosyjską opozycję i jej zwolenników. Najważniejsze jest, że oni robią to wszystko po to, żeby zastraszyć ludzi, bo nie mogą przecież posadzić milionów, które wspierają Aleksieja. Tych, którzy nienawidzą Putina i nienawidzą wojny. Przypomnę, że uwolnienia Nawalnego domagają się zachodnie państwa i międzynarodowe organizacje. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio wzywa poseł Beatę Maciejewską do niezwłocznego zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Chodzi o bezpodstawne insynuacje poseł o rzekomym udziale pracowników Polskiego Radia w kompilowaniu nagrań z jej udziałem. Poseł Lewicy była nagrywana przez byłego współpracownika w biurze poselskim. Łącznie powstało ponad 30 godzin materiału z powodu nagrania. Beata Maciejewska od maja tego roku jest zawieszona w roli członka Lewicy, a partia powiadomiła prokuraturę. Poseł miała dopuszczać się m.in. mobbingu wobec podwładnych, czemu Beata Maciejewska zaprzecza. Wczoraj poseł odniosła się do sprawy w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi Polskiego Radia Gdańsk. Padły tam sugestie, że taśmy mogły być kompilowane w Polskim Radiu. Publiczny nadawca podkreśla w piśmie do poseł Maciejewskiej, że powyższe zarzuty nie polegają na prawdzie i naruszają dobra osobiste Polskiego Radia, jego renomę i dobre imię. Na Dworcu Wschodnim PKP w Warszawie powstała specjalna wakacyjna strefa relaksu z książką. Stolica to pierwszy przystanek akcji Narodowego Centrum Kultury oraz Polskich Kolei Państwowych. Pociąg do czytania. Do końca wakacji mobilna strefa relaksu z książką będzie wędrowała przez kolejne sierpniowe piątki po największych dworcach kolejowych, zapowiada dyrektor NCK Rafał Wiśniewski. Chyba każdy z nas ma pociąg do czytelnictwa, a jesteśmy na Dworcu Wschodnim. Dziś rozpoczynamy tą akcję i następnie co tydzień, w każdy piątek jesteśmy w innym mieście. Przenosimy się za tydzień do Katowic, później Gdynia, Kraków i ostatnia akcja 1 września we Wrocławiu. Pasażerowie, którzy podróżują na wakacje i z wakacji szukają takiego miejsca, gdzie by chwilę odpocząć, poszukać relaksu i oczywiście z książką. Paulina Górnicka z Narodowego Centrum Kultury dodaje, że na Dworcu Wschodnim. Pasażerowie mogą dziś nie tylko wypełnić czas oczekiwania na pociąg ciekawą lekturą, ale też skorzystać z aktywności przygotowanych przez animatorów i bibliotekarzy. Są to różne animacje plastyczne i zakładki do malowania. Oprócz tego mamy pana Roberta, który przygotowuje różne quizy, zagadki, więc myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, tak żeby czekając na pociąg, miło spędzić czas w naszej strefie czytelniczej. Biblioteka przygotowała również spacer w okolicy dworca, nawiązujący do seriali, które również dworzec pokazywały, czyli m.in. 40-latek, wszystkim nam dobrze znany. Ten literacki akcent kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to teraz jeszcze akcent pogodowy. Zdaniem synoptyków po południu i wieczorem zachmurzenie będziemy mieli w kraju umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie i Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu burze, lokalnie z gradem. Od 21 do 26 stopni. Jutro zachmurzenie duże i całkowite. Pogoda się popsuje, tak dokumentnie. Bo opady deszczu, głównie na wschodzie burze, lokalnie mogą być to burze z gradem. Temperatura od 25 do 30 stopni, ale to tylko na wschodzie, bo na pozostałym obszarze dużo chłodniej, od 18 do 24. Wiatr słaby, jak zdarzy się burza, to oczywiście będzie mocniejszy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 17. Katarzyna First-Wojtkowska, Zuzanna Cytrycka, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa po raz kolejny. Dzień dobry Państwu. Ezoteryczny Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście, nic nie noszą pod płaszczami, z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą strzemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się połętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Na wildzie mieszka szatan, czarna magia. Wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Jednośna lekkość budu, jednośna lekkość budu. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia.

głowie. To jedyny nasz wkład. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija, bo całe zło, krew i pot to my. Chyba mam lepszy wzrok, niezły plan się rozwija. Znów łączy nas, tęczy moc. Deszcz i ślus. Chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół zamiast spaść w górę mknie do gwiazd. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija, bo całe zło, krew i pot to my. Chyba mam lepszy wzrok, plan się rozwija, znów łączy nas tęczy most. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po godzinie 17 do mety ostatniego etapu Tour de Pologne. Jeszcze 47 kilometrów. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Przenosimy się do Kuby Nizińskiego i Dariusza Urbanowicza. Blisko, coraz bliżej do Krakowa. Tutaj na Błoniach już tłumy kibiców czekają na kolarzy. Oni powinni się pojawić przed godziną 18, by wjechać na te pętle. A na prowadzeniu trójka z Karoni, Polak Marcin Budziński i Francuz. A ta trójka podzieliła między siebie punkty na górskiej premii w Witanowicach. To dosłownie przed momentem wygrał Włoch, Polak na miejscu drugim. Przewaga uciekinierów nad peletonem to minuta 20. No i gdyby się udało utrzymać taką przewagę, no to Scaroni wygrałby wyścig, ale to jest mało prawdopodobne. Co ciekawe, grupa Bahrain Victorious, na czele której jedzie lider wyścigu w żółtej koszulce, lidera Matej Mohoric, w momencie kiedy ta ucieczka się zawiązała, od razu grupa zajęła sobie miejsca gdzieś z tyłu peletonu, przestali pracować, przestali się angażować w przyspieszanie, a to za sprawą taką, że jeśli dojdzie do podziału łupów w postaci bonusu na mecie, no to po prostu nie dotyczy to Mateja Mohoricza. No i teraz musi się starać grupa Almeidy, więc tutaj jest fajne właśnie takie strategiczne podejście do wyścigu. Nierzadko mówi się, że kolarstwo to sport indywidualny, ale bardzo zespołowy, najbardziej zespołowy ze wszystkich indywidualnych. No właśnie, bo tutaj lider nie jest tyle wart, co jego najsłabszy pomocnik, więc tutaj praca zespołowa ponad wszystko. A pokazane było w Wilamowicach, o tym już opowiadaliśmy na antenie, ta lotna premia, gdzie oni między sobą walczyli o to zwycięstwo. Zresztą Wilamowice zyskały na tym wyścigu niewiarygodnie, bo od wczoraj o tym miejscu mówi się jako o głównym miejscu wydarzeń, bo przecież tam wygrał Mohoric i on zwiększył przewagę do sekundy nad Almeidą. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka związana z Wilamowicami. Koło Bielska-Białej to miejscowość, język wilamowski, bardzo rzadko używany, właściwie już podobno nieliczni umieją i rozumieją ten język, a to jest związane z tym, że tutaj kiedyś właśnie w tej miejscowości była flamandzka mniejszość, która pojawiła się w Polsce, no i ten język etniczny był tutaj używany. A to więc... prawda, dialekt. dialekt, język wilamowski, tak się dosłownie nazywa. No ale to już za nami, my jesteśmy coraz bliżej Krakowa i myślę, że wszystko rozstrzygnie się właśnie tutaj, mimo że ucieczka cały czas ma ponad minutową przewagę. Ale na płaskich odcinkach łatwo taką zniwelować. Jeszcze dwie hopki de facto, mianowicie Kaszów i Budzyń, takie dwie hopeczki, dwa krótkie podjazdy, a potem płasko, płasko, aż do mety na krakowskich Błoniach, na które zapraszamy serdecznie. Kuba Nieziński i Dariusz Urbanowicz, oczywiście niejednokrotnie jeszcze się dzisiaj w Trójce z nimi usłyszymy. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. 25,5 minuty po 17. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przeległa niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. 17.30 już prawie. Piątkowy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Dziś nie tylko wracamy z pracy, dziś także wyjazdy weekendowe się zaczynają, ale o tym opowie już państwu Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Poważnie zakorkowana jest autostrada A4, między innymi pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe w obu kierunkach. Podobnie na wysokości Katowic i Mysłowic oraz pomiędzy węzłami Gościsław i Kąty Wrocławskie w kierunku Wrocławia. Dużo cierpliwości przyda się także na A2, zwłaszcza na wysokości Poznania w stronę Łodzi oraz pomiędzy węzłami Skierniewicy i Wiskitki w kierunku Warszawy. W związku z wypadkiem jezdnia jest tam częściowo zablokowana. Zatłoczone są również trasy pomorskie, przede wszystkim obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Południe w obu kierunkach, a także trasy wojewódzkie w pobliżu Chałup, Władysławowa i Jastrzębiej Góry oraz Stegny i Krynicy Morskiej. Utrudnienia na Krajowej Trójce pomiędzy Jelenią Górą i Szklarską Porębą. W miejscowości Wojcieszyce na 474 kilometrze osobówka zderzyła się z lawetą. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Serwis Trójki w skrócie. Filip Jarek. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, przebywający od 2021 roku w więzieniu, spędzi w kolonii karnej łącznie 19 lat. Taki wyrok ogłosił sąd w Moskwie, który uznał polityka za winnego rzekomej działalności ekstremistycznej, poinformowała agencja Reutera, a także niezależne rosyjskie portale Mediazona i Meduza. W ten weekend na drogach będzie można zobaczyć kolumny pojazdów wojskowych w związku z przygotowaniami do Święta Wojska Polskiego. Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i niewjeżdżanie pomiędzy pojazdy jadące w kolumnie. Będą one najczęściej przemieszczać się nocą, aby w jak najmniejszym stopniu powodować utrudnienia w ruchu. Na Dworcu Wschodnim PKP w Warszawie powstała specjalna strefa relaksu z książką. Stolica to pierwszy przystanek akcji Narodowego Centrum Kultury oraz polskich kolei państwowych Pociąg do Czytania. Do końca wakacji mobilna strefa będzie wędrowała po największych polskich dworcach kolejowych. Za tydzień akcja odbędzie się w Katowicach. To był skrót serwisu Trójki. Sponsorem audycji jest Orlen. Czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. Na początek sprawdzamy to, co się dzieje na siódmym, ostatnim etapie kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Dariusz Urbanowicz i Jakub Niziński. Halo panowie. Szybkie tempo tej rywalizacji, blisko 47 km na godzinę. Taka średnia prędkość na prowadzeniu. Cały czas ta trójka śmiałków. Włoch, Francuz, Polak, Marcin Budziński. Na przewaga nad peletonem to 52 sekundy. Tyle, że do mety pozostało niespełna 39 km. A meta jest zlokalizowana na krakowskich Błoniach. Tłumy kibiców pod stadionem Krakowi. Tu jeszcze będą do pokonania 3 pętle po 5 km, a więc kolarze będą na wyciągnięcie ręki, a w tych tłumach, proszę państwa, ja rzadko bywam w Krakowie, ale tu są kosynierzy, także zapraszamy nasz wóz transmisyjny przy linii mety. Zapraszamy, jak ktoś chce przybić piątkę. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz, bardzo prosimy. Dziękujemy za relację. Medali nie przestaje zdobywać polska reprezentacja podczas letniej uniwersjady w chińskim Chengdu. Kolejny krążek dołożyły taekwondzistki Polki w składzie Aleksandra Kowalczyk, Julia Sereda, Patrycja Adamkiewicz i Łucja Oleszczuk zdobyły brąz. Trener reprezentacji Waldemar Łakomy.

Ever You, Ever Me, formacja Placebo w audycji popołudniowej. 19 minut dzieli nas od godziny 18. Zapraszamy do Trójki po raz kolejny Stany Zjednoczone, bo tam filmowy przemysł sparaliżowany jest od maja praktycznie. Wówczas strajk rozpoczęli scenarzyści związani z przemysłem hollywoodzkim. Kilka tygodni później dołączyli do niego aktorzy. W ostatni wtorek studia filmowe i telewizyjne poprosiły o spotkanie z grupą scenarzystów w celu omówienia negocjacji. To pierwsza oznaka podjęcia działań w tym impasie. Obie strony spotkają się dzisiaj, o czym ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. 11,5 tysiąca scenarzystów reprezentowanych przez Writers Guild strajkuje od maja po zerwaniu negocjacji kontraktowych ze studiami. W zeszłym miesiącu dołączyło do nich ponad 150 tysięcy aktorów. Oba związki martwią się m.in. tym, że nie otrzymują sprawiedliwego podziału w zyskach, można powiedzieć nawet olbrzymich zyskach, które inkasują platformy streamingowe. Podczas protestu filmowych twórców, które odbywały się w wielu częściach Stanów Zjednoczonych, mogliśmy usłyszeć m.in. Co to do diabła ma być? Oni próbują stłamsić nas jako ludzi, średnią klasę pracującą. Stworzyli nowy model biznesowy, ale nas w tym zupełnie nie uwzględnili. Nie zmienili naszych kontraktów, choć pracujemy teraz tak naprawdę dla zupełnie innego przemysłu niż jeszcze kilka lat temu. To jest jakieś szaleństwo. W obliczu wojny toczonej na dwóch frontach, studia początkowo skupiały się na aktorach. Jeśli ten strajk mógłby zostać rozwiązany stosunkowo szybko, przynajmniej kamery mogłyby zacząć ponownie pracować w filmach i programach, które są poza etapem pisania scenariuszy, a przynajmniej tak myślano. Co najważniejsze, aktorzy byli również w stanie ponownie dołączyć do obiegu reklamowego dla już ukończonych projektów. Czy jest szansa na możliwe szybkie porozumienie? Czy rozpoczynające się oficjalne rozmowy zwaśnionych stron mogą szybko zakończyć się powodzeniem? Trudno w tej chwili cokolwiek wyrokować. Ważna jest jednak sama kwestia, jak strajk wpłynie w najbliższych miesiącach na amerykański przemysł filmowy. Z tym pytaniem zwróciliśmy się do wybitnego znawcy amerykańskiego kina, krytyka filmowego z Chicago, Zbigniewa Banasia. Z punktu widzenia produkcji filmowych chyba nie będzie przynajmniej na krótką metę żadnych odczuwalnych efektów tego strajku. Cykl produkcji filmowej jest dość długi. Jeżeli strajk potrwa nawet kilka miesięcy, to w kinach specjalnie nie zauważymy braku nowych tytułów. Inaczej mają się rzeczy z serialami telewizyjnymi. Te realizowane są o wiele bardziej na bieżąco i już w najbliższym czasie, czyli wraz z początkiem jesiennego sezonu, na pewno te braki będą bardzo zauważalne. Na razie studia filmowe rozmawiać będą tylko ze strajkującymi scenarzystami. Nie wiadomo w tej chwili, czy podobna propozycja została skierowana do przywódców związkowych dla hollywoodzkich aktorów, którzy strajkują od 14 lipca. Kwestie stojące za tymi protestami obejmują oczywiście stawki płac w obliczu inflacji, ale też wykorzystanie mniejszych sztabów scenarzystów do krótszych sezonów programów telewizyjnych oraz kontrolę nad sztuczną inteligencją w procesie pisania scenariuszy. I tej sprawie również na pewno będziemy się w audycji popołudniowej przyglądać. Ze Stanów Zjednoczonych dla Trójki Jan Pachlowski. miś, ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty, ani miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani fałsy małe, duże, ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Nie pluszowy miś, ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty, ani miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Zanim pójdę, grupa Happy Set. 10, nie, jeszcze 11 minut dzieli nas od godziny 18. Zanim pójdę, chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do tematu, o którym mówiliśmy wcześniej w audycji popołudniowej. Otóż na dworcu wschodnim PKP w Warszawie powstała ciekawa inicjatywa, specjalna wakacyjna strefa relaksu z książką. Stolica to jest pierwszy przystanek akcji Narodowego Centrum Kultury oraz Polskich Kolei Państwowych Pociąg do Czytania. Wkrótce już nie tylko Warszawa Wschodnia, kolejne dworce zostaną objęte tą akcją. W audycji popołudniowej dziś o czytaniu książek na różne sposoby i nie tylko w pociągu. Mam już 93 lata. Przeczytać już nic nie przeczytam, bo nie widzę. Źle widzę, bardzo źle widzę. Coś zrozumiałem, że jest możliwość posłuchania jakiejś książki przez telefon. No to może by mi się to coś przydało. Drogi słuchaczu, proszę poprosić o pomoc dzieci, albo jeszcze lepiej wnuki, na pewno pomogą, a prawnuki to jeszcze szybciej. Przy okazji polecić możemy stronę Radiobook Polskiego Radia, dostępną na portalu Polskiego Radia. Tam ogromna ilość książek czytanych przez naszych czołowych aktorów. To głównie klasyka literatury, ale nie tylko. Najważniejsze, że całkowicie za darmo. Polecamy. Katarzyna First-Wojtkowska, Zuzanna Cytryska, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Dziękujemy. To była piątkowa audycja. Zapraszamy do trójki. Survive on.